بارن مستویلی وی چې مبتدا سالور زین داستی چې ورته تقدیم د مبتدا سره واجب دی. اول د کی میو چا مبتدا متضمنه مشتمله په داسې شیل را چا څغوري د تقدیم د مبتدا د تاسو ځکه بیا صدرت فوټو لکمن ابو کا دوام چې دوړه معرفي وي پروفیسر معرفي وی بیا تقدیم ویل د کچته پاتې خو چې کینا په تعین باندې وی نه کپې ومن د کینا موجوده وا یا خیر د تقدیم د خیر د تقدیم نه دی وایي واځای نه درام سره کړو سره لکه افضل منک افضل مني سلواران دي چې ډورا برابر ماړه ها زړه زړه مغاد ماړه ماړه مغاد کله دی واله ها کار پېګو ها سلواران جوړه یا فلم څه سوي فلم څوک فلم مبتدا خبر فلم خبر به فلم دا من استیغا کوه دا نه دا فعل د مبتدا دی دا فعل د جاوی مبتدا دی جاوی رته تقدیم صداي واجب دی پتا سره اعتراض وشه د زیدن قام ابو هنا نه زیدن قام جمله فعلیه خو بیا فعل دی کا خبر خو فعل دی خو د تفل ونا کادو تا ورته کې قام ابو زیدن وی بیا صحیح کیږي نه به دې سره چې دا فعل د مبتدا دی دا سالور زین نشه تقدیم د مبتدا صداي واجب ایسا آ ځاینه وشه چې دوه تقدیم به خبر څه ده واجب مبتدا تاخير د مبتدا واجب ده دوه تاخير د مبتدا څه ده واجب او د خبر وشه کوي حکیم ځاینه ادا ځاینه چې کلا مبتدا مفرد وي او متضمنه وي داسې شیلاره چې اڅه غوړي صدرات وي د مبتدا متضمنه داسې شیلاره چې څه غوړي خبر ته خبر مفرد وي او داسې شیل را متضمنه چې تاسو غوړي که استفهام را متضمنه تقدیم د خبر څه دی اینا زید اینا ترکیب سره نه کوي زید مبتدا ماخر اینا خبر او دا اینا مفرد ده او متضمنه معنی دی داسې شیل را چې تاسو غوړي چې استفهام لاله کوي زه ته اعتراض کوم چې اینا هم مفرد نه اینا خو ظرف ده او پرنده چې وما وکازن فلفل فالاكثر على انه مؤول بجمله ايه في تبعي تسبيلي كمان تو بيجي اكثر قد ما نجي ده مؤول بجمله دي نجي مؤول بجمله شو ناخذ جمله شو ده مفرده ترى عندنا ترى ده كاجي مراد مفرده مفرده صورتان تش صورتان مفرده دي معنى بيت بس اسي كمفرده بيك جمله بيك انا بي خد صورتان ده جمله نه اين صورتان مفرده ده اخو متعلق روبسه بك متعلق فعل رو است لك ابي سر جي او بیا جمله شولا او کوم تعلق ته سم بیا مفرد نو دا کوم معنی په اعتبار سره تو خسرا زیای چې دا خبر چې مفرد به خو څان صورتن متضمن معنی د اسلام الله به تقدیم صدا واجب ده کوم شرط کې بیا صدرت فوق دی دایو دي شو دا دایو دی کاوسه چې دا قاعده دی وندې شه دا قاعده دا غدي د سیتو سره ورځي بارا شول سی پر پیرست تر کې پښتنو شګه څه وکړي تر کې تو چې دره پته چې دا ظرف ته چې ظرف روغ لا ظرف چیرې مبتدا نه وي دا څنګه ځدا ظرف چیر مبتدا است که جار مو دی که ظرف زمان وی که مکان چه څه وی ظرف چیر مبتدا نه وکی او خامخه یا خبر وی او بر څه وی هو مبتدا نه وکی دا څنګه ځاګه ده شا اینا زید چې زید ترکیب اینا زید نو ته څه اینا مبتدا نه اینا خبر ده زید دا ویند ما غه شوی دی ته مر بدر لګی ستاره شوی چې څل بنده زخمه کوي دا به چې کړي به ولر کوي نه رندر راځه دل لري کیږي نه دا شام ته وځي شي دا څنګه مزه کا شي یو درته کوي راکه وإذا تضمن الخبر المفرد دار چې کلام متضمن شي هغه خبر چې مفرد وي الذي ليس بجمله صورتا دای برات شارکی دفه اعتراض په پښه کنا اعتراض دا ورځي چې دا ورسته مثال چې ته ورکاوې عین زید دا د ممثل سره د څنګه ممثل شته مفرد ورکاوې ممثل د مفرد دا او مثال د شاور ورکاوې عین ظرف ته او ظرف مؤول بجمله تدوی دایره غجو کې ای الله الذي اغا مفرد ليس بجمله صورتا چې صورتا جمله نه وي سواء کان به حسب الحقيقه جمله او غیر جمله چاله را متظمی شي ما اگی شي لاله صلی الله وسلم صدر کلام چا سوړي اے اگی مان لاله چې واجب یا الله صدر کله استفهام مثلا مثلا اين زيد اي زيد مبتدا ده و اين اسم متظم الاستفهام خبره وهو ظرف و ده اين ليس ظرف مكان دي پر استعمال جي فاين قدر ابي فعل کچره فعل سره مقدر کې کار جمله تو خبر جمله تر حقیقتا مفردا صورتا حقیقتا جمله شلا او صورتا صرف مفرد او وان قدر قدر به اسم لقد مذهب کو فين راي او کا مخش متعلق تاسو کرو بس اسم رو بس نو قال خبر مفرد صورتا وحقیقتا بدم صورتا هم مفرد شو حقیقتا خو علا تقديرين ليس بجمله صورتا صورتا خو جمله نش وکاسا نو داسه جوس استر دات کا چ ولګو دا خبر متضمن وی مان دي چلا راست هم نه شک شوره چا صدرت وړي خدا خبر وی مفرد جی پدا سره اعتراض وشو جی د ای خبر نه چا جمله وی جی ا خبر جمله وی ورته که خبر متضمن وی مان دي اسم الله صدر الکرام بیا تک دینه دی لکه مثال پتو زید فش کنه اینا ابوه ای زید اين ابوه داسته کنه جی ترکیب کرو زید مبتدا اين دغه غدی د سړی سهار به څه وقا استفهام ده دا غشي خبر مقدم ابوه مزاب د بری دوي مبتدا شي دا مبتدا مؤخر د خبر مقدم سره مرش دا زید پر بیا خبر شي دا خبر شي از دکسه اين ابوه څه د جمله شو دولت سره د دې چې د خبر متضمن دی معنی د مالا وسد لګل خو تقدیمی ویل دی ځکه چې د صدرت تاسو د خپل مشر بیا ملاو دي په خپل جمله شوه د صدرت بیا سره ملاو دی چې یو دایف په جمله صدرت غوړي خالی مشر غوړي چې کاغونه مند رسولانه وي خو چې په کمره شوه بس د ملاو بیا په خواشت پوهیږه کنه نو دای په خپل جمله شې چې د خبر وکړ په داسې خبره صدرت سره ملاو دی بس چې په کومه جمله شې په کومه کوله جمله با صدرت فوت نش لهدا تقدیم ال طبيعه سره دی واجب نه دی دا څه کوي ځکه ولګو چې د خبر مفرد وی صورتن کا صورتن جمله وا او د متضمن مالا ست به تقدیم یاره دی دا څه کوي ځکه اے زهبا متوجه شه شا کیم نه وقت را بی بدی سرا اختلاط وقت لکا زیدن این ابو از لا تکتر بی تخیری کتا ورستی که نبی بطریش صدارت و مالا و صدر کلام صدارت یکی شیچی سک صدارت قولی ویلی لتصدری فیل جملاتی پا خپلا جملا شکو داتا مشنی چشوا ملاو شوا ملاو شوا پوشا کنم شا او کان الخبر بی تقدیم مسخن لہو پوشا کنم متواجش او کان الخبر بی تقدیم مسخن لہو یا داس وشیو چې دا خبر څه دی دا کته مخشه نکې مبتدا مبتدا او کان الخبر مسخخ نو اساس متن داس دی او کان الخبر مسخخ له یا خبر مسخخ وی چلره مبتدا ته اعتراض وکړي چې ورته دی واجب لوي چې زیدن کام زیدن کام دا کام مسخخ ته دی زید لره زید را مبتدا او کې چې پرې څه نه خبر نه مسخ خدا کله را دا کوم مسخ ته اوس راجل ته تاخير نه او دلتا تقدیم نه واجب دي بلکه خبر هغه خاصه کې پرسته کوي اده پرشان ځواب چې دا خبر مسخ ته مبتدا لروي خو ذات مبتدا نه په تقدیم سره اي مطلق مسخ نه بلکه دای چې مسخ وي مبتدا لره په تقدیم سره مسخ وي مبتدا دره مبتدا و کې کیج نه چې خبر په سن کې مخ نه کې دای مسخخ په چا سره وي په تقدیم سره وي کا تقدیم یو نه کې به مبتدا نکرادو ابتدایي دي نه صحیح نو چې دای مسخخ ته مبتدا لروي بیا تقدیم دی خبر سره واجب دی پوښتنه کوم او کان الخبر به تقدیمی یا دا خبر په تقدیم دي سره چې دا خبر مخشه کې مسخخ له مسخخ چې الله مبتدا لره خمن خیسه انه مبتدا په دې خیسه چې دا څه دی مبتدا دو نہ پدی خیسہ سرا جدا اسم دے کلمہ دو ہدایہ دے پدی خیسہ سرا چ دا مبتدا دو تقدیم می جوور کے میں ابتدائی کی صحیح کی فبہ تقدیم یسخ حکومت دا جو دے مخش کی بیا وکو صحیح کی بیا پدخ کرم سے تقدیم سدا ہاں لکہ فی دار ترکیب کو فی دار جزر فین فی دار خبر تخصص المبتدا و بتقدیمی کما عرفتا فلو اخر کچر دا خبر ور کلاشی بکی المبتدا نکر غیر مخصوصا او مخش مش تبیدوی چی مبتدا نکر آنا وکی الا اذا تخصصت بوجهم ما چی سی پر پاوجه دوی سرا تخصص پیش شوائن چی زی نشو دی تقدیم دی خبر و دریام زی وشای او کانا لمتعلقی هی زمیر کائن فی المبتدا یا دا سوی چی پا مبتدا شی زمیر وی او ام متعلق تے خبر تسوی راجی وی متعلق تے خبر وی اختا پا مبتدا شے زمیر راجی وی دلتا تقدیم دے خبر سدائی ویلی کاورستے کے ازمار قبل ذکر لفظن ہو رباتا مخشے کا خبر سوی ازمار قبل ذکر خالی رتباتا نروشی لفظن ہو نا رتباتا غاورشی رتباتا لفظن ہو نشی رو و خبر مرتبہ غرز دے غرز باطن تے دار ہوے بس لفظر غرز لفظر خدا مخشک نز مار قبل ذکر خالی رز باطن رشی لفظ نو نشی رز بھی جگنا تو اعتراض ہو کے چ وا وا علی اللہ عبده متوکل و علی اللہ عبده متوکل ترکیب کرو و علی اللہ عبده متوکل جار مجرور نہیں دا متعلق شپ متوکل اور اس متوکل اسم فاعل ہے کنا پخ پر تے انشاء اللہ جار مجرور متعلق آئے متعلق تا دای متعلق او عبد هو مزمزم نہیں دا مبتدا عبد هو اصل شدا است عبد هو متوکل علی اللہ اصل شدا است خدا اللہ جار مجرور سے کو متعلق تے پم پغانا مخش کو مبتدا نصران شاء علی اللہ عبده متوکل متوکل ترکیب اصل شصران گدا عبده متوکل علی اللہ بندہ دے اللہ چے دے خدا یہ سکڑے توکل کرے نو عبده مزام زفنے چھ مبتدا جی مبتدا متوکل سیال چادو اسم فاعل ضمیر پر ائے فاعل او علی اللہ جار مجرور پر متوکل پر سکا متوکل دا متعلق شا او مو علی الیہ متعلق شا دا ټول خبر شو دی عبد خود پر او پتہ کی عبد شو زمین دی لفظ اللہ تعالی چلای اے سوچ کا تو ویلا چې کلا په مبتدا ش ضمیر راجی وی متعلق ته خبر تا به تقدیم دی خبر سره واجب دلتا متعلق علی الیہ کنا دی او اخته په عبد شو ضمیر سره کنا سارا د دې چې خبر بیا سره بیا خبر ورسته دی خبر بیا سره مخشنه ده ورسته ده پوشه کنه بمیده او تو چه کتو بیاسی بی مخشه کیش نوه ده پروت جو خاصل ده جو بیچه متعلق نزد کی متعلق و شایا داسه متعلق و شایا چه سرا ده ده چه ده متعلق و خلی ده تقدیم پا خبر بنده سنه بی جایز ده چه ده متعلق پا خبر بنده پا متعلق بنده مخشه کولای داسه متعلق و شایا دلتا خو علی اللہ متعلق کرون چھ دا علی اللہ خو ٹھیک تو مغا متعلق تا ہے خود دا سے متعلق ہوندا چھ دا پخپل متعلق بندے تقدیم دا خزر تے زرف پا معمول بندے مخشے کدے پا عامل بندے مخشے کدے پتا چھ خود توسود نا چھ سرا دے دگی متعلق وقلی بیادہ تقدیم جائزا لکا علی تمرات مثلوها زبادا پا خجیرہ بندے پا مثل دے خجیرہ سشا گئے اے سوچ کا مثلوها مبتدا دائے ممیز ده او زبدنی تمیشه ده مبتدا شه او علت تمره تجار مجور تشه شه خبر ایس پا ده مثلو هاشه زمیر چه تراجی ده دیگه تمرتون تراجی او ده تمرتون چه ده متعلقات ده خبر نده سرنگ متعلقات ده خبر نده خبر او علالله ون جار مجور ون کول خبر ده او ده ورنسه ده صرف جوز ده اینو جوز خود کول ده متعلقات نوی که نوی او جوز چه پا خیشت جوز وخل ده پا کولا نشی مخشه که ده پوشه که نه تقدیم نه جائز ځکه چې جزء بایر وکول نه مې نه موجود دي سره د جزئیات چې وخلې پوهیږه کنه نو لہذا دلتا تقدیم دے دگی متعلق پدی خبر نہ سنو جائز ونا نو سیم غوڑ خبر پہ سک زدا سے مغرا و شای متعلق ہو شای دتا چکی متعلق ہو شای دا خدا تا مرا متعلق نہ بلکہ دا تقدیم کو متعلق نہ سدائی جائز دائی بے دلتا تقدیم دے خبر سن دائی واجب ہاں لگائے نہ پمت سے نو سی او کان لمتعلق لمتعلق بکسر اللہ دائی بارا چی دفع دیتا راسو چې د متعلق نو متعلق مراد متعلق ته خبر نو متعلق ته خبر خو مبتدا شي ته کله خبر تعلق شي سره مبتدا خبر به خدای خدای ماشلا چې د متعلق ته متعلق ته خبر د پر ضمیر په مبتدا شي چا متعلق ته مبتدا ته سي او متعلق کې سکتا مبتدا نو په مبتدا شي مبتدا ته سره راځي دا غلطه خبره ده متعلق خبر تو زمیر خبر پہ واجب لگا اللہ عبد ہو متعلق کروں نہ دائر متعلق خبر نہ خبر اتاب اولا ہو چاہے طبیعت خبر بھی طبیعت پتا سے طبیعت سرا یم تن عما تقدیم والا خبر ہے چاہے سرا دے گی طبیعت چدائے وقل تقدیمی پہ خبر سے بھی مانے بھی مجھے دس مول فلا یدن خوال اللہ عبدہ متوکل ترکیب کرو زر در علی اللہ جار مجرد متوکل پر مترک شی و عبدہ خبر شی مقدم نا مؤخر ده و عبدہ مضاف مضاف الیہ ده و غاش مبتدم مبتدا شی و خبر ورست ده جی او بده یبدو شی زمیر علی ترج ده جی و ده متعلقات ده متوکل نه ده جی بیا مخش خبر خونده مخش جی تا کہ دادا سے متعلق نہ تھا سرا دے غائب متعلق وقت مخش کی مخش کیجی تو کہ دادا ظرف پہ ظرف شو توسط جائز اس او اور چے دے ابل مثال دا کرے دادا دے پر شو سی زینا شو دو زینا شو ہاں در زینا بیان کر ہاں متعلق پر ضمیر بھی کائن فی جانب المبتدا راجو نے ذلک کر متعلق ویلے اذا لو اخرى کچھ ضرورت لشی لازم الازمار قبل ذکر لفظن تو مانو مثل على التمرات مثلها زبدا مثلها مثل مضاف مثل الخجره خو مثل پس شي فمثل مثل الخجره شي دي لجهات دي زبدتنا زبدا فيش كنا ده زبدا نيل منصوب ده تمييز لك ايش انا دے مثل ہا اے مثل دے خجر لے جاتا دے چھانا دے کوچھ نہ ہاں پر مثل دے خجر سا شاید ہے ہاں کوچھ دے ہاں مثل سا شاید ہے کوچھ پیشے کنا نو مثل مزام مزاف لے دا ممیز اس بندے تمیز دا متدا وعلا تم راجی جار مجھے پیتے بعد مطرس رسے شاید خبر مقادم شاید فقالو جو مثل ہا اے مثل تمرت مبتدا وفی زمیر دا خواست زمیر کنا متعلق تے خبر تا دے جا تمرتن دے مینه زکا خبر خو هوا کول چې حالت مرته ونه دی دا متعلق چې متعلق به دا تعلق ته جزء په کته تعلق ته چا د جزء دا خو کلو جزء دی کنه او جزء په کله دا ماشه او کان الخبر خبر عن ان یا دا خبر خبر دی چاوی دی ان نوی پښه کنه دا څه ځای نه ذکر کول تر تاغه ذکر کول درې مې ذکر کول دا تل آرام دی او کان الخبر خبر عن ان یا خبر خبر دی ان نوی خبر دے چاہیے بیا تک دی واجب دے چہ دے انا دے انا دے یو انا دے یو انا دے یو انا دے اے سلمانا لگا جے کرتا دے ذرا چک دائی بس سوچا نوس سوچ ما پہ کا انا او انا متوجہ شے انا او انا نو خبر دے انا جی دے انا نا دے انا جی بیا تک دی واجب دے سوتا اتراس پہ چتچ او وکا یا وی دا خبر خبر نہ ان خبر دے چا نو دا دے لفظ دے ان دے پورا خبر وکے کہے کا اسم دے ان دے پورا خبر وکے کہے کتے چ دا خبر خبر دے ان ان ان خ مبتدا نو کی جا خرف تے اخ چلے میں خرف تے مبتدا کی او کدا تا خبر دے چا وشے دے اسم دے ان وشے دے اگے پورا خبر وشے بیٹا خروج دے بخشو خروج دے چا نہ بخشو مش خبر دینا مدن نہیں لگیا مش خبر دچا مدن لگیا مبتدا مدن لگیا بے خوری دے بخص دے جے پکی ساز ان پوئی کا دا ز خبر دے نا دے عمل پورا بیل نا دے اسم دے انہ دے پرا سبنا خبر دے دگ دا مانا دے جے دے دا خبر وی دے انا نا انا زمانا انا سرا دے اسم و خبرا پتاویل دے مفرد سبک شوی بھی مبتدا ودا یې سبق شوی خبر وکشوی یا دول تزویایا چې تقدیم ده سره واجب دی ویلې چې د انا او د اینا په میاشه سره شروع التباس نشرو زکا چې اینا چې پاول شو چې د خمس ویلې چې اینا را در چار جامو کسر خو ابتدا په ابتدا خو محل دی اینا لای اس کا تدول تدای مبتدا وکشوی د سره د اسم او سره د خبر نه او ته خبر په مخشنه کې به خدای په ابتدا شروع غي به دا پته لګی چې دا ان نه ده خلکو یې داسره اخو ان نه ده دلته باسته د دې پوره ورچکشه خبر په مخشکا دای په مان شروع شي ارجه ته پته ورنګی دا ان نه ده څه ده ځکه چې ان چې په مان شروع شي هغه چې په مان شروع دی ان نه ده په څه کنه دې وجه نه ده او وکا ادا سوی او کان خبر خبرنا ان المفتوحه الوقت مع اسم وخبر المؤول بالمفرد مبتدا ویلی اس فی تاخیره کتورتی که خوف لفظ ان المفتوحه بالمكسوره فی التلفظ ویلی له امکان ظهور دا امکان ته سره غافل شان الفتح لخفایا ذکا چاته دو او فی الكتابه یا په کتابت شې سره په خاطر شي پوښه کرا مثل عندي انك قائم دا ترکیب سنول خان اوکو بل څه ور شایسته نه ا سنول خان عندي انك قائم عندي انك قائم تركيب كرا عندي زين لما تم تدا ما اخر شيء او عندي خبر مقدم شيء وجب تقديمه بدا غن صورت نشه تقديم صداي تقديم خبر مقدم دوي في جميع صور لما ذكرنا لقد بس الدلائل من تذكرنا او بال پوجا کنا مين څه تراس وکي چې دا ویلې چې ځکه چې په ابتدا شې چې روشي دای په ما شه رونه شي بیا یې دلته بس چا سره ورته ان سره شي ځکه چې دا خو د چا زی دای ان ان زی دای او ابتدا شو ان ما کو سره شي ځکه چې خدا ته دې ان زی شي دا ما شه دې د چا شي دې ان شي دا څه لږه کاکل و چې دا ځکه کوم چې ان خو کسره د کسره شل شي څه کولای نه دې پرې ابتدا وکړه په ابتدا سره یې پاول چې په وتی سره یې درته وی په جذبه شي چې ساکل لفظ په ورتلای شي په څه کرا ته دې وځه ورته ان په کوروا او ان دې پردا مان دي څه دی په څه کرا دا سی و په سوري کې ساکل لفظ بس تا نوی تیرا